24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I des d'ara, fins a 2:15 estarem aquí fent-los companyia en directe des de l'estudi central. I abans d'entrar, jo estava parlant amb el senyor Soler de que el senyor Soler ha vingut encostipat. No sé si aguantaré jo, fins a la una. Vostè ha d'aguantar. Escolti'm, sí. Vol una aspirina com aquella que li van donar amb el Messi que va fer meravelles títol? De clorur de potassa? No, clorur de potassa és per aclarir la veu. Sempre li he explicat, senyor Soler. Sí, és que això em passa. Ah, haig d'aclarir la veu. Quan els dobladors. Sí. Que són els senyors que fan dos vegades... No és l'Uri Geller que doblegava de culleres, no. Els doblegava així com les doblego jo, nyaca. Nyaca. Nyaca, nyaca, tots allà. Casa. No em parli de l'Uri Geller, que cada vegada vale. Fent el paperín a casa meva davant de la tele, en blanc i negre, allà que el gesto de sacsejar la cullera era lleig, sí. De per si... Sí. I veure que l'home se li doblega la cullera i tu estàs allà encara de... Vinga davant, a donar-li que la cullera seguia recta. Davant dels seus pares i dius, no s'ha doblegat. I el meu pare anava dient, és que no hi has posat intenció, nen. No ho has fet bé. No ho has fet bé. No t'has concentrat prou. Clar. Doncs bé, els deia que el senyor Soler està encostipat. Mm. I que les pastilles de clorat de potassa són per la veu. Per la veu. Per la veu. Te l'aclareix. Clar. Surt una veu més radiofònica. Exacte. Lo seu seria com tipus aspirina, per entendre. Un ibuprofeno, no? Que costa de dir. I si no, el fèril butassona, que això a l'Emili ho curava tot. Ui, això no ho sé. Vostè anava al botiquí de l'Emili i deia, em fa mal el cap, fèril butassona. M'he trencat el peu, fèril butassona. Fa mal el genoll, també. I no me l'enguixarà, diu, sí, va, l'enguixo perquè... Si ho prenguis dues pastilles, que anirà millor. Tinc un esguins. Li enveno i fent-li botassona. Fent-li botassona, diu, soc calb, fent-li botassona. Tot bé. Diu, un sotllà al cabell, diu, no, però és igual, fent-li botassona. Es calmarà. Exacte. Està al càrrec del botiquín a l'Emili? Escolti'm, era senzill. Sí. Diu, escolti, que això se m'ha complicat a l'Hospital de Jaca. A més, era un xollo. Sí. A més, vivien molt bé. A més, tenia bata blanca. Ara, sí. Havia de saber posar indiccions, perquè jo recordo que hi ha una indicció que es veu que és meravella. Quan algú agafava un comatílic, d'aquell que el veia venir pel pati, que dius, hòstima, que el pati li és estret, que anava davant, i de sobte queia al mig del pati, pam, bomba. Com un Sant Crist, anaven corrents a avisar, no, que tenem uno que... I venia corrents el del botiquín, obria... aquell botiquín de fusta blanc amb una creu vermella, pintada, obria, i llavors automàticament treia una xeringa d'aquelles de vidre, sí, clar, amb l'agulla que l'agulli per desinfectar-la, que encara era un detall. No la cremaven? No, es veu que l'agullien i no sé les històries, quan havien posat l'indicció després. Sí, no, clar, abans... Si n'en tenien que posar 3 o 4 a l'hora, ja no anaven... No calia. Com que no existia la sida. Clar, no calia. No calia. Llavors li posaven la indicció i no sé com s'ho feien, però escolti'm, en seguida rebufava. Veus? Veus? Miracle. Se li passava tot. Viagra via venosa. Exacte, llavors deien, fent el botasona, i cap ja, al llit. Ja està, i a dormir amb una. Són avantatges. Bé, és el que a vostè li... M'aniria bé. Li aniria bé, el fent el botasona aquest o qualsevol cosa. De totes maneres, esperem que arribi fins al final, senyor Soler, amb aquest dia tan especial, 19 de març, que avui fan, hi ha les falles. Felicitats als Joseps. Felicitats als Joseps. Pensin que darrerament, en els últims anys, han tingut dos presidents del govern espanyol que es deien Josep, el José María Aznar i el José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, senyor. Els dos pepitos. Sí, sí. Dos pepitos. I ara ve el Mariano i ens trenca la... No, home, bueno, trencarà el ritme, però aviam, de tant en tant ja passa això. Sí, sí, sí, ja costuma passar, costuma passar. Doncs bé, avui és el dia del pare, que és un dia raro també perquè Sant Josep, o sigui, pare de Crist no va ser, o sigui, bueno, sí, vas, com si l'havés adoptat. Bueno, és un pare putatiu. O sigui, com si l'havés adoptat. Exacte. El que passa que Crist va tenir després germans. Ah, sí? Va tenir quatre germans. Amb la Maria, de la Maria, de la mateixa mare? Això diuen. Ja. Yeah. Això diuen. Un es deia Jacobo... Però sí que va treballar l'Esperit Sant. No, perquè aquests ja eren del Josep. Ah, aquests eren del Josep. Sí, amb el Josep li van dir, veus com es fa? Diu, sí, possible. Vale, està bé. Tens? Està bé. Bé. Molt bé. Doncs aquests ja eren del Josep. Llavors, un es deia Jacobo, un sembla... No em pregunti. Un es deia Judes, que no és el mateix que el Madrid, sembla. No és el mateix Judes. Després hi ha unes versions de la Bíblia que diuen que no, que ja està mal traduït, els textes, i que eren cosins, que no eren germans. Ah, veus? Però bueno, això... Bueno, són coses. Com no sabem l'hebreu... Ara que el clero està fent aquesta publicitat que vostè es faci cap allà, que és un sou fixe per tota la vida. Home, és un xollete. Sí, home, sí, escolti'm. I quan arriba a bisbe cardenal, escolti'm, jo amb la meva edat, si ara m'hi apuntés, escolti'm, en 4 anys, amb l'edat que tinc, bisbe. I tant. I amb 7, cardenal. I tant. I amb opcions a ser papa. Miri què li dic. No, no, no ho és de papa, ja. No, sóc pare, no papa. Ah, vale. I papa rogar, la deixem estar. Doncs, amb la meva d'això podria arribar a ser... Sí, i tant. I ara que arreglaran tot el Vaticà, que estan netejant totes les columnes i totes les estàtues, que en 4 o 5 anys això ho tenen fet. Molt bé. Amb una mitjana de pela que costa. La deixaran com quan la van fer. Escolti'm. Perfecte. No, no. Perquè vagi la gent a mirar-ho. El papa Lucius I. Lucius I. Lucius es posaria vostè? Sí, em posaria Lucius, perquè així et diuen Lucius, i jo ja associaria Lucius Iulius i no m'equivocaria. Està molt bé. Lucius I. És molt bon nom. Jo sí, de molt bàcul. Lucius I. I aniria amb un papa mòbil, derrapa! Derrapa! Com quan va vindre a Madrid. Exacte, que anava molt ràpid. Anava 100 per hora. Bueno, més, o més. No, però queda molt bé, derrapa. Sí. Perquè sona, rima amb papa. Diu, el papa de rapa. No, deixem estar. Molt bé. Bé, senyores i senyors, després d'aquesta certa de tonteries, anem a les coses sèries, que és presentar la gent que està fent possible aquest programa. En el control de so, el nostre company Jordi Acosta, que està aquí a les vies de so i que tocarà una mica el micro, els botonets. Home, vostè, això ho fa sempre. Perquè vostè se senti com cal. No, no, això ho fa sempre i ho fa molt bé. M'entén? No hi ha problema. O sigui, té un filtro ell que quan vostè tos, la seva veu se sent igual. Se sent igual. Bueno, aquí hi ha un botó que posa tos. Ah, i si l'apreto quan toso, què passa? No, jo vostè no tocaria perquè no sé quan van posar aquest botó i no sé si funciona i a lo millor passa que té una connexió amb el rellotge aquest que s'embussa i ens quedem sense llum. Ja, clar. Que tot podria ser. Tot podria ser, perquè si tenen connexió... Exacte, jo no tocaria. No toquem res, va. No tocaria res. Ens portarem bé. No tocaria res. Però jo tinc ganes, de tocar-lo. Vaja, en fi, bé. Doncs els hi deia, a part del Jordi Acosta, que està aquí al control de so, tindrem la reacció del Manel Piñero, tindrem el nostre grum, i després els nostres col·laboradors, el Jaume Capdevilacap, el professor Sergi Braut, que, com sempre, doncs, ens parlarà... Què? Sergi? Sergi. Ai, i juntat el Sergi... El Sergi em sembla que no, amb en Braut. Veu? El professor Braut. El professor Braut. No, és que el juntem. Sí, junto. Els junta, també. Sí, junto, i així amb una tacada ja ho fem tot. Avui no podem dir-li res amb el Fidalgo, de si ha guanyat o no ha guanyat a l'Espanyol. No, perquè ara encara deu estar a Cornellà. No, home, que juguen al vespre, no? Per això, ja està fent cua. Ja està fent cua. No, home, no, si ell entra, buah. Bueno, ell entra amb el carnet de premsa. Clar. Premsa. Doncs bé, els diré que tindrem el senyor Cap, tindrem el senyor Sergi Fidalgo, que ens parlarà de les seves coses, d'unes musiquetes que ens ha enviat, unes cançonetes que ell insisteix setmana darrere setmana en què ens convertim a la música que ell creu que és adient. nosaltres insistim que no, que el pas que anem ens hi haurem de convertir, perquè ara Eurovision estan enviant tota la gent de l'Inserso. Saps que Inglaterra envia el Helbert Humperdain? Però nosaltres no, nosaltres enviem a la Pastora, no? La meva cosina, Pastora Soler. Bueno, vostès sí, perquè no estan a la White, però a Anglaterra envien el Helbert Humperdain. I un país envien quatre iaios, em sembla. Sí, sí, sí, sí. Bueno, està bé. És, bueno, és el que es mereix Eurovisió. No, aquí, bueno, aquí que van... En fi, no dic qui enviaran aquí, perquè, en fi, quedaria lleig. Doncs bé, després del senyor Sergio Fidalgo tindrem l'Inclip professor Braut, ara sí que ja ho he dit bé, que ens parlarà d'accidents d'aquests estranys de trànsit. I després tindrem el nostre crític de l'Incompanyia, des del mateix Incompanyia, el senyor Monegal, que doncs ens farà això, la crítica del programa, ens insultarà una mica, o sigui, a veure... De bon rotllo. Lo seu, sí, vaja. Sí. Estarà dintre la seva línia. Jo crec que en el fons ens estima molt. I clar, com que el senyor Monegal no té fills, avui no estarà tendre per allò del dia del pare. Amb la home, però té el papito. Però és fill adoptiu, papito. Bé, també Jesucrist. S'ha quedat que era fill adoptiu de Josep. S'imagina el senyor Monegal fent com el Sant Josep, que fa florir la vara i la fa desflorir. Fum, fum, fum, fum. Bueno, deixa-ho estar. Sí, deixem-ho estar. Deixa estar. Canviant el color del papito, blau, verd, gran. Vermell. Vermell. En fi, doncs bé, tot això, tot aquest programa, com sempre, està copresentat i coordinat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent, però que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. Segons els serveis meteorològics, aquesta tarda arribarà una petita tempesta i s'anirà el sol i ens plourà. Jo he portat el paraigües. Vostè ha portat el paraigües. Jo ja m'he posat les botes de pluja per si de cas. Perquè ja sap que hi ha vegades que estàs dinant i et cau tota la rafegada i vostè sempre fa aquella frase tan maca de mira com plou ara. Exacte. I llavors penses, mira on tenim el cotxe. Ben lluny. Ben lluny. Doncs encara no plou. I fa sol. I per això podem aprofitar i dir allò que ens agrada dir tant els dilluns pel matí. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Com anem? Bé, de moment gaudint del sol, esperant que vinguin aquestes pluges que diu que amb els pagesos de Lleida els anirà molt bé. A tothom. Va bé que plogui una miqueta, és a dir, el sol és bo, però la pluja també és bona. Això no fa bé. El que passa que en aquest país no tenim mesures, és a dir, no plou gens, no plou massa. Exacte. Allò que plou tant que s'omporta tot, ho trinxa tot i se va tot a fer punyetes, no? Això, que li diguin amb l'exconseller Baltasar, que l'altre dia el professor Braut ens va dir que va ser l'únic conseller que ha tingut dues alarmes, una per sequera i una per inundacions. I ara té una altra alarma que és per corrupció, com si diguéssim, no? Sí, ara em sembla que l'estan investigant per fer quines menes de martingales, és a dir, que ja en porta tres, no? Sí, a veure, es veu que és innat amb la classe política, això. Sí. No. Sí, bueno. O t'emparentes amb el rei o ets classe política i ja saps que acabes allà mateix, escolta, en fi. Bueno, tots els dies els cria i ellos se junten o alguna cosa així, sí, diuen. Sí, algú així ens es deia. Sí. Bueno, què ens portaves avui? Avui estaria bé parlar, aquesta setmana passada, diguem que s'ha celebrat una efemèride o una no efemèride, és a dir, una cosa curiosa, perquè... quan tothom tenia punt per celebrar els 50 anys del naixement de la Mafalda, el passat dimecres, en Samaguera, tot estava a punt i ja tothom de les webs penjaven les que felicitats, Mafalda, aquest gran personatge d'aquí, no? Aquest personatge que ha vist el món amb ulls de nena, que l'ha criticat i que influència tant en moltes generacions de gent, doncs, que hem crescut llegint la historieta de la Mafalda, tot estava a punt, i a la web oficial del Quino apareix una nota del Quino mateix dient que ell no creu que s'hagi de celebrar el 50 aniversari de la Mafalda aquest any, sinó que és d'aquí dos anys, perquè en realitat, doncs, el personatge no va començar a publicar-se el 1964 com tot el 1962, no? I, doncs, tot plegat... Jo em sembla que tots dos tenen raó, no? Sí, home. Primer, que això d'anar celebrant 50 anys dels personatges, a mi em sembla una collonada. Quan un personatge és bo, s'ha de celebrar cada dia llegint les seves historietes i recordant-lo, i no esperar que faci 25 anys, 50 anys per recordar-se'n. Sí, senyor Cap, però vostè ja sap que si ara comencem a celebrar els 50 anys de Mafalda, pel Saló del Còmic tindrem unes reedicions de Mafalda... Que es posaran a la venda. Els senyors de Lumen es posaran de contents... Bueno, aquests ja estan contents, eh? Aquests ja van trobar la pedra filosofal amb això de Mafalda, es van forrar a base de bé. També s'ha de reconèixer que probablement hi meditaven bé, és a dir, que hi ha edicions i edicions, no? Sí, hi ha editorials que editen, per exemple, els mateixos que en Argentina han editat tot el que és l'humor gràfic, la gran editorial d'humor gràfic argentí, que és Ediciones de la Flor, doncs, que a més d'aquí no també ha editat, doncs, Fontana Rosa, ha editat Crist, ha editat tots els grans dibuixants argentins. La veritat és que les edicions d'aquells àlbums deixaven molt que desitjar. Un amic argentí deia que le llamamos Ediciones de la Flor perquè cuando abre la página salen todas disparadas, no? És a dir, que no cobra i surten totes les fulles. Està molt bé. Com a mínim, doncs, bueno, Lumen editaven bé, feien els àlbums de la Clodets, d'Etapa Dur, d'Etapa. Sí, amb això té tota la raó. I després van fent, sembla, tot Mafalda. Que sí, estan totes les tires, que jo la tinc. Sí. I a més és molt maco, perquè hi ha incursions d'altres dibuixants que han fet homenatges a la Mafalda. Hi ha la Mafalda fent felicitacions personals del Quino amb algun amic. Això tan maco que fem els dibuixants, que un dia quan t'ho treuen després dius, mare de Déu, això ho vaig fer jo? Bueno, perquè sí, és veritat, però també és veritat que celebrar 50 anys de Mafalda també implica celebrar 40 anys de la mort de Mafalda, també, perquè és veritat que aquí no va dibuixar Mafalda pràcticament només durant 10 anys, és a dir, al cap de 10 anys va dir, escolti, ja no estic part, per això, i ho va deixar estar, i la Mafalda, doncs, ha estat vivint i pervivint i editant-se i reeditant-se contínuament des d'aleshores, no? És a dir, també s'ha de tenir en compte que no és un personatge com Snoopy, doncs, que el seu cabell va estar 50 anys dibuixant Snoopy. Va agafar el xollo i no va deixar. L'Eixús va agafar el xollo i no va deixar. També s'ha de dir que la diferència que hi ha entre Estats Units i el que seria el mercat del Quino és diferent, perquè als Estats Units tenen 3.000 diaris i, escolti'm, amb la tira aquell senyor vivia, a part de que era capellà, el Xus era capellà. Era capellà? Era pastor de l'església no sé què. Ja. Un senyor que no fumava, no bevia, una cosa molt... Sí, però... no gasta res, i posa cosa més, no? Ara, amb el que cobrava, clar, vivia ja en tenia preu, clar. Sí, exacte. Bueno, els hereus estaran més contents. Sí, sí, això sí. Aquests expoliran tota la pasta de les Xuls. En canvi, el senyor Quino... Perquè, en canvi, el senyor Quino, a veure, el mercat d'Argentina i Sud-amèrica és el que és, i el mercat d'aquí d'Espanyol és el que és. És el que és, però dins del que és aquest mercat també s'ha de reconèixer que va suposar un boom editorial. És sí, veritat, sí. Doncs, Mafalda va néixer realment l'any 1962, perquè el Quino va rebre l'encàrrec, diguéssim, de crear un personatge amb unes tires que havien de fer, diguéssim, publicitat d'uns electrodomèstics, doncs electrodomèstics que es deien Mansfield o una cosa així, i per tant ella va crear una nena també, i el seu nom començava amb M, igual que la marca dels electrodomèstics. Al final aquest projecte no va quallar, això els dibuixants ho sabem molt, que ens acertem de fer projectes i de crear personatges i de presentar coses i de trucar portes i moltes coses d'aquestes no surten mai a la llum. No, ja. Però aquest personatge, doncs, era una nena amb la seva família que feia les seves coses, i el 1962, doncs, no va quallar el projecte, i al cap d'un parell d'anys, el 1964, amb un dominicà, el diari El Mundo de l'Argentina, a Buenos Aires, va poder publicar, doncs, aquestes tires, i les va començar a treure, i va ser, doncs, que va passar amb una altra diari de molta més tirada, llavors va començar a tenir una percussió, el personatge va créixer, l'univers del personatge va créixer, també quan es va editar, doncs, a Itàlia primer i després també van tenir molt èxit, doncs, perquè en el fons Mafalda és una pista que no és per nens, malgrat que no. per nens. Analitza el món dels adults, això sí, des de la mirada crítica o àcida d'aquests infants, que a vegades és més inquisidora la mirada d'un infant, no?, que la mirada crítica que la d'un adult, no? I això et permet, doncs, això, d'explorar el món i analitzar la condició humana. I no, això va saber-ho fer molt bé, i s'ha de reconèixer que això ho fa molt bé, no només en les tires de Mafalda, sí, no, la seva obra gràfica d'acudits i de més, sí. Coneguda, exacte, que són els seus dibuixos de pàgina dominical d'historietes, on qui no desplega magistralment una capacitat de despullar precisament l'ànima de l'ésser humà, no? De retratar una situació, veus una vinyeta i ets capaç de reconstruir el que ha passat els 5 minuts anteriors d'aquesta vinyeta, sí, sí. No? I un personatge que mira enrere, que ha deixat unes petjades, que ha passat no sé què, que... Sí. Això és magistral, no? Això se li ha de reconèixer. És un geni. Malquino, no? També hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció, que és l'honestetat de dir no, jo deixo Mafalda perquè em començaria a repetir i no tinc ganes de repetir-me. O sigui, no estirar més el personatge. I això va ser molt honest. Sí, això és honest. I penso fins i tot que deu ser un cicle bastant habitual, perquè si t'hi fixes, doncs Mafalda va durar 10 anys aproximadament, però també el Bill Watterson, que és el que diu això, Calvin and Hobbes, que és també extraordinari, magistral, també el va dibuixar durant 10 anys. I al cap de 10 anys, escolta, ja n'hi ha prou. Dibuixant el Quico el Progre, també la vida de Quico va durar exactament 10 anys. És a dir, que igual hi ha una crisi, no?, al cap dels 10 anys de fer un personatge diari que permet això, replantejar-te, dir, escolteu, jo tinc alguna cosa més a dir. Jo estic convençut que sí que hi ha més coses a dir, però també és veritat que l'exigència d'una tira diària és un treball i més si tens un univers tan tancat com el d'uns personatges fixos que els has d'anar traient suc sempre, no? Per tant, el problema, jo deia, el problema sembla que tu com a creador, i si tens un públic fidel, arriba un punt que fas acudits sobre, diríem, la característica del personatge, o sobre el caràcter del personatge, que una persona que llegeix per primera vegada diu, ara què m'explica aquí? I llavors, quan arribes aquí, dius, potser hauríem de plegar, no? Perquè si algú s'enganxa i no sap de què anem... O sigui, ell utilitzava el Manolito com el botiguer, avariciós, tal... I si no coneixes la trajectòria del Manolito, hi ha algunes tires que dius, no els entens. No les entens. Sí, però això també és veritat que primer que passa en tots els personatges, tots els universos de les tires, dels còmics, al final moltes de les coses que passen se repengen sobre les característiques dels personatges, i això passa al Tintín, passa a l'Astèrix i Obèlix, i a vegades no entens, si no t'has llegit segons què de l'Astèrix i Obèlix i no saps, doncs que l'Obèlix va caure dins de l'olla de fusió màgica, que no sé què, que el druida, que el cap, que el bar... O que els pirates s'enfonsen sempre, dius, i ara què m'explica, no? Hi ha uns gags recurrents que això passa amb tots els universos de personatges còmics, i fins i tot en l'univers de l'humor passa potser molt més sovint, perquè ara mateix tenim dos programes d'èxit a la televisió d'humor, que són Polònia, que són Cracòvia, i Polònia, i moltes vegades els fan gags sobre personatges que no són d'actualitat, sinó que fan gags sobre els mateixos personatges, sobre l'avarícia del Núñez, sobre el tocar-se el cul del Nadal, sobre el no sé què del Montilla, és a dir, no l'actualitat, sinó que és la pròpia característica del personatge que s'aprofita com a excusa per fer un gag. No? Llavors, això és habitual, no? Per tant, doncs s'ha de reconèixer que fer servir aquestes tècniques, doncs no és una cosa ni extraordinària, sinó que és normal. Jo em referia al sentit que t'ha de fer reflexionar com a autor, de dir, ui, estic en un punt en què si se m'enganxa algú nòvia no ho entendrà, i llavors potser això és el que va pensar el Quino, de dir, ara em començaré a repetir, estic fent coses que millor altra gent ja no... O també, hauria dir, estic cansat ja de la nena... Que només treballo pels meus fidels. Sí, i em dedico a fer altra cosa. Tots aquests factors, tots plegats, sumen... La realitat és molt complexa, no? És a dir, segurament diria aquesta honestedat, o aquest pensar, escolteu, ja voleu dir que no ho hem dit tot, no hem fet tot el que podíem fer, tot plegat, i també hi ha, doncs, un cert cansament, és a dir, si tu dibuixes cada dia el mateix i has de pensar sempre sobre els mateixos personatges, jo crec que, doncs, una mica d'ànsia de llibertat de poder dibuixar altres personatges que no hagin de repetir, que puguis fer un altre tipus de coses, això també és normal. També, doncs, és veritat que Mafalda va funcionar, però, per tant, econòmicament li va solucionar alguns problemes amb Quino, llavors, igual, doncs, no necessitava tant. Exacte. Del dia a dia, és a dir, molts factors fan que arribis a aquesta conclusió de dir, escolteu, doncs ja hem fet, o tirem per un altre camí, o agafem una pausa, o que sigui, no? Cap, hem arribat ja a dos quarts. Com sempre t'haig de tallar per passar aquests consells publicitaris. Ens tornem a retrobar la setmana que ve. Ens tornem la setmana que ve i d'aquí dos anys tornem a recordar, doncs, aviam si Mafalda fa 50 anys. Exacte. 52, està molt bé. I si no, amb el saló del còmic, no et preocupis, que ho aprofitaran. Tot això ho aprofitaran. Segur. Cada any, que cada any celebri alguna cosa. Això, això va bé. Exacte. Adéu-siau, Cap. Bona setmana. Adéu. Adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres, on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable. Carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i bé que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, Avinguda Doctor Francesc Massana, número 18, telèfon 937-736-462. Matricula't. 91.2. Bé, senyors i senyors, són les 12 i 32 minuts i avui fem així un canvi de minutatge amunt, minutatge avall, fem un canvi i com que som com un equip de futbol, dius ara tu en jugues de lateral esquerra, tu en jugues de central, ara tu, i avui hem canviat l'hora que teníem dedicada a l'entrevista, doncs tindrem el professor Brau. I tant, i que aprofitem per felicitar-lo, que és el seu sant. Exacte. Felicitats, senyor Pepe. Hola, moltes gràcies i molt bon dia, molt amables, molt amables per felicitar-me pel dia del meu sant, pel dia, per cert, del segon centenari de la Constitució de Cádiz. Sí, senyor. Pepa, sí. No és una xirigota, encara que potser ho sembli, podria semblar-ho. També dia del donant de semen, dia de l'home que se'n va de deixar 15.000 euros per anar a adoptar una criatura òrfana a Etiòpia. Bé, en resum, el dia del pare, com sigui. Sí, el dia del pare. Que, per cert, has de creure el que et diu la teva parella, no? De si ets tu pare o no, o fer prova d'ADN. A mi em sembla molt més preocupant que la meva parella en cregui a mi. És a dir, però vaja, això ja és una qüestió molt privada, molt personal, no? Vull dir, jo puc creure el que diu la meva parella? Podria ser. És més, a quina d'elles? Vull dir, des de quan vostès es pensen que jo faig una cosa tan perversa i depravada i pervertida com la monogàmia? Sisplau, jo soc un home decent. Jo no caic amb la monogàmia. Ah, o sigui que vostè té diversos fills... I no de la mateixa parella. Sí, perquè jo, fins que no vingui el test de l'ADN i un jutge dicti sentència, jo no reconec, jo no firmo, jo no pago. Ah, està molt bé. Molt bé. Això últim. Està molt bé. Doncs bé, senyor professor Braut, acabem tenir un accident aquesta setmana, un accident una mica estrany. Tràgica. Sí, una notícia tràgica, i he aprofitat per investigar. D'entrada, per desgràcia, en aquest país nostre no és estrany que hi hagi accidents de trànsit, no és estrany que cada cap de setmana tinguem algun mort, és una tragèdia amb la qual ens hem acostumat a viure, però el més sorprenent d'aquest cap de setmana, allò que fa que sigui notícia, allò que és inhabitual, és que en aquest cas l'accidentat i l'accidentador es tracta d'un vianant i d'un ciclista. És a dir, no és un ciclista atropellat per un cotxe o un vianant atropellat per un cotxe, sinó un vianant atropellat per un ciclista amb resultat de mort. La tragèdia no ens ha de deixar de veure el que és la sorpresa, el que és inhabitual, i ràpidament no m'ha faltat temps per buscar informació a internet i en diferents mitjans, fins i tot la meva pròpia experiència vital, per trobar... Que l'han atropellat algun cop, professor? No, per sort no, però jo he estat testimoni d'accidents i de coses d'aquestes, i un parell d'aquests els esmentaré amb aquest petit rànquing de 10 apunts que he trobat aquí. O sigui, que, anant vostè en cotxe és també de iuiu, no? Si té tanta mala sort... Sí, però és que en general porto mala sort, ja, jo el dic ara... O sigui, és el que en castellà és un gafe. Està perdent audiència en picat, això és gràcies a mi, que em porto mala sort. O sigui, el que en castellà és un gafe, vaja, vostè és un gafe. Exacte, un gafe, un malestruc, un... Fa ben dir-ho, perquè no el portarem més en cotxe. Exacte. El portarem a darrere. Jo crec que vostè té menys punts al carnet del que es pensa. Et posarem uns... Jo només per seure jo al seu costat. Et posarem uns patinets, et lligarem amb una corda i apa. Destinant. Precisament de patinets és un dels accidents que tinc aquí notificat. Doncs vinga, accidents de trànsit protagonitzats per bicicletes. Com no podia ser d'altra manera, el país que lidera l'estadística és la República Popular de la Xina continental, on estan documentats i notificats milers de casos d'accidents de bicicleta cada any. Però també és perquè tenen moltes més bicicletes. I molts més habitants. I molts més habitants. Exacte, tenen molts més habitants, i a més és un país que... I bona punteria. ...per l'ús generalitzat de la bicicleta, com a mitjà de transport. El que passa que és una xifra que ha baixat, i ha baixat per dues raons. Se'm sent bé, per cert? Sí, estem escoltant, sí. Soc jo que m'estic assolutament, això és interessant. Doncs el que deia, han baixat per dues raons. La primera, perquè doncs, cada vegada hi ha més gent amb diners a la Xina i cada vegada hi ha més gent que va en cotxe. També cerca la contaminació cada vegada és més gran o cada vegada és més fotut anar amb bicicleta. Però també, com que les asseguradores han entrat molt a sac, doncs la gent fa amb bicicleta fa exactament el mateix que fan cotxe. És que si li petits accidents no els declaren perquè no s'hi pugi la quota anual. Està molt bé. Entre el rànquing que hem trobat una pàgina web d'agents d'assegurança que expliquen les seves anècdotes i dissorts, doncs ens hem trobat a xocs de bici, de bici contra cotxe aparcat, de bici contra camió aparcat, contra tractor aparcat, de bicis que cauen per barranc, de bicis que cauen en pous i de bicis que s'enfonsen en canals de piragüisme. No, de piragüisme. Ah, de piragüisme. Encara, doncs, si heu carregat bicicleta. O sigui, m'està dient una bicicleta contra una piragua, ja. Sí, clar. Exacte. No, directament a l'aigua, això no ho he trobat. Però, en canvi, el punt número 2 sí que és fascinant, aquest està molt ben documentat. Aquest l'he tret d'una pàgina que els recomano amb molt de fervor, que és la pàgina dels Premis Darwin, la pàgina web de darwinhours.com. I el cas que tenim aquí documentat va tindre lloc l'any 1997, va ser el dia de Sant Esteve, el dia 26 de desembre, i va ser protagonitzat per un home anomenat Marcelo, un jove de 25 anys, i va passar a l'aeroport de Sorocaba. L'aeroport de Sorocaba està a 87 quilòmetres de São Paulo, al Brasil, i la tragèdia va ser que l'home va morir atropellat per un avió. Déu-n'hi-do. És l'únic cas que tenim documentat fins ara, de totes les combinatòries possibles, és l'únic que tenim una bicicleta atropellada per un avió. Val a dir que, segons la informació que hem trobat, el tal Marcelo, aquest jove de només 25 anys, anava amb bicicleta, ulleres de sol i Wallman. I anava pel mig d'una pista de aquí se li acudeix. Ah, Soró. Clar, diu, quina carretera més ampla i més maca, tu. Exacte. O un samba. Jo he intentat trobar informació, a veure si és que l'home era un treballador de l'aeroport, que anava a fer alguna cosa. No ho sé, no he trobat més informació sobre això. Això és que agafava una drecera per arribar abans. Sí. Agafava una drecera per anar al lloc de treball. No ho sabem. He trobat més casos, per exemple, aquí també, sobre això dels accidents, que estan registrats per agents d'assegurances, ens hem trobat esquís que han xocat contra màquines llevaneus, trineus que han xocat contra màquines llevaneus, esquís contra esquís, això és molt habitual de les bandes múltiples, esquís contra trineus, tota mena de combinació, i els més interessants són esquís contra cotxes aparcats i esquís contra màquines arrossegadores. És a dir, sembla ser que ja s'han donat totes les combinacions, fins i tot casos múltiples de esquiador que projecta un trineu, que projecta una persona que va en la màquina arrossegadora de neu, que va a parar contra un cotxe aparcat. O esquiador contra porta de bar. També. Sí, però aquesta no, no compta... Com aquí no hi ha assegurances francesa, això ja no ho he trobat a la pàgina web. O sigui, no consta com a accident. Exacte, és un accident, però diguem, l'asseguradora no, diguem, tu no tens assegurada la porta del bar per si se't tira un esquiador torrada, perquè gairebé et posem per cas. Però és que això passa que vols arribar amb el cotxe tan a prop per no caminar... I el deixes el cotxe a peu de pista. No. Mira, la primera línia sempre és perillosa. Ja sigui la primera línia de mar o la primera línia de pistes. Perquè la primera línia de mar serà la primera que s'ofegarà quan vingui una onada forta. I amb l'esquí igual. La primera de tsunami... davant de pistes. Escolta, per què vols estar davant de pistes? Perquè et caigui l'esquiador patós, el que és un trineu torrat. No, però, sisplau, no caiguem amb això. Què més tenim? Coses que... Digui. No, no, dic que què més tenim, perquè si no se'ns va passar el temps... He trobat un altre cas molt interessant, que són blindats militars que han atropellat una Zodiac, i això va passar aquí en un punt no concretat d'Europa, i va ser en unes maniobres de la OTAN, a l'any 87, si no tinc mal anotat, és a dir, probablement fins i tot estaria ja en aquella època participant en l'exèrcit espanyol. Ignoro exactament qui conduïa aquest blindat, però sembla que havien d'entrar... Sap aquestes lanxes que serveixen sí, per fer... Sí, sí, sí. Doncs això, que no van atinar bé, no van les llanxes per la rampa i van anar a patar i enfonsar una Zodiac que havia just al costat. Sí, m'està dient aquestes lanxes que s'obren pel davant i que fan el desembarcament. Sí, doncs es veu que no va veure la lanxa prou grossa, es va desviar i van a patar a sobre d'una... a sobre d'una... una Zodiac. D'una Zodiac. Està molt bé. Més, un altre accident interessant, aquest està documentat a Califòrnia, una gran nau industrial on s'havia agafat el costum, això estem parlant de l'any 2003, el costum d'anar en patinet. Això va fer les grans distàncies, la gent anava en patinet. Està molt bé. Si es recorden, l'any 2003, 2004, es va posar la moda en patinet. Sí, sí, sí. Jo encara veig gent que va en patinet, I ara amb la crisi encara més, Exacte. Doncs bé, aquí bàsicament va ser un accident laboral, perquè en aquesta nau industrial, entre altres coses, doncs es emmagatzaven productes i no va ser l'accident previsible, que seria un muntacàrregues o un turmecànic d'aquests que embestís el patinet, que seria la cosa previsible, sinó que va ser encara més patètic, que va ser un patinet relliscant per una taca d'oli provocada per un mal emmagatzematge d'un oli industrial. L'accident múltiple de patinets xocant entre ells. Existeixen imatges, per cert, existeixen imatges que són de les càmeres de seguretat. Les imatges són de molt baixa qualitat, però no deixen de ser divertides. Està molt bé, com aquests accidents que passen a les autopistes, de diversos cotxes que topen amb patinet. Però mateix per amb patinets. Dos més, que en aquest cas no he consultat cap web, sinó que jo sóc directament testimoni dels fets. Sí, ara és quan creuem els dits, ara estem amb els dits creuats. El primer va ser un xoc entre bicicletes, fins aquí no seria res especial, sinó que va ser un xoc entre bicicletes estàtiques. Està bé. Que estaven fent un exercici de spinning. Això va ocórrer en un poliesportiu municipal, no diria el nom, només diria que és al costat de l'estació de Sants. Yeah. Si conegui Barcelona, ja sé a qui em refereixo. Sí, va ser una sessió de... A veure, situem-nos, estem parlant d'una sala de spinning, no? Això que fa la gent que va amb bicicletes estàtiques, el monitor d'unes instruccions de gent molt apretada, perquè n'hi havia moltes bicicletes, estem parlant en plena operació biquini, i ara aquestes que un accidentalment es va emocionar més del compte, va perdre equilibri, va caure sobre un altre, que va provocar una caiguda sobre un altre. O sigui, com si fossin fitxes de dominó. Exacte, com si fossin, per sort només van ser tres, i per sort no va caldre, més enllà del dolor, de l'orgull ferit, no van haver-hi més drames, però... És que s'ho prenen molt a pit, aquesta gent que fa... Exacte. Un altre cas, aquest de... no va ser jo testimoni, però sí que ho va patir un familiar de que meu, va ser a la ciutat d'Elx, al Baix Benalopó, a finals dels anys 80, i en concret va ser un accident entre una bicicleta i un ascensor. Una bicicleta i un ascensor. Exacte. En aquest cas estaríem parlant d'un edifici, diguem, de mala qualitat constructiva, com la majoria d'edificis d'Elx, de tot el país ja directament, i estem parlant de mals hàbits dels veïns que consistien en fer servir un petit sot, un petit soterrani que hi havia per emmagatzemar bicicletes. No estaria malament si no fos perquè... aquest magatzem, aquest petit sot, en realitat era a l'espai de seguretat que té per la part de baix l'ascensor. El que en castellà es diu el hueco de l'ascensor. Exacte, el forat de l'ascensor. El forat de l'ascensor, que hi ha els amortidors. Exacte, hi ha amortidors, maquinària diversa. En principi és un lloc que no es pot accedir, el que passa que per mala construcció de l'edifici era més gran del que tocava, s'hi podia accedir, i la gent havia aprofitat la porteta que hi ha per anar guardant aquestes coses. Doncs la qüestió és que de mal posar-les, d'anar a acumular-les, doncs cada crac va agafar i va planxar unes quantes bicicletes. Està molt bé. Està molt bé, escolti'm. Aquest... Un altre més, aquest està documentat també el 27 de juliol del 2007 a Guadalajara, Mèxic. Una dona va ser mortalment atropellada embassida per un muntacàrregues. En aquest cas estem parlant d'una gran nau industrial, un d'aquest, o sigui, no estem parlant de l'ascensor d'un edifici, d'un hotel, d'un o d'un lloc com, per exemple, ara on està vostè se metent aquí a Ràdio Martorell, estem parlant d'una gran nau industrial, el típic muntacàrregues que no té portes i no té res. Yeah. La dona va demanar el muntacàrregues en comptes d'anar per les escales i diu, tu ets una càrrega? Potser sí que ets una càrrega per la teva parella o fins i tot per l'empresa, però tècnicament no ets un fardo que s'hagi de... Això són les presses, són les presses. No, no volia caminar, ja. I la mandra es paga cara, senyor. Cazza, la mandra es paga molt cara, la dona va demanar... I a més, allò que dius, quina pressa tens? No? La dona va mirar cap avall a veure si venia... Segons aquest documentat, difícilment podria vindre de baix perquè la dona ja estava a la planta baixa i jo que dius, ja no saps ni en quina planta està, si arriba, i li va caure per dalt. Això és allò tan típic que vostè es troba davant de l'ascensor i li pregunten, ¿baja para abajo o sube para arriba? No, dius, bajo para arriba. Exacte, doncs difícil. Doncs bueno, hi ha gent que, en fi... Que ho fa. Que ho fa. O com aquesta gent que tenien ascensors, que allò que hi ha una escala, que hi ha dos ascensors, no?, i que pots triar si vols pujar o baixar, i dius, jo pujo, però encara que baixi és igual, jo ja estic dins. No? Dic, perdona, tio, o sigui, el que farà serà entorpir l'entrada i sortir de les persones. Sí, però... A part de sobrecarregar la màquina innecessàriament i perdre temps, tu, i a part, què vols que dic? La teva companyia dins un espai tancat com un ascensor tampoc és excessivament agradable, no té per què. Són aquelles coses que passen. Professor, hem arribat ja... Ja hem arribat a tres quarts. Hem arribat a... Li queda un parell més? Va. Sí, dos o tres més. Però va, ràpid. Molt ràpid. Nàpols any 2007, una persona atropellada en un cotxe en un túnel de rentat. I ja, doncs, potser la millor de totes. Aquesta tinc vídeo, si volen se la puc enviar, la podem penjar en el web, de, en el blog del programa. Ah, doncs sí, penjarem. Va ser a Daejeon, a Corea del Sud. Parèntesis, avui no parlo de Corea del Nord, avui parlo de Corea del Sud. Aquest va ser un tràgic xoc entre un vehicle de discapacitats, un motoret de discapacitats i un ascensor. L'home va voler arribar, no, es va tancar la porta, va seguir el seu pas, i l'home va insistir i persistir fins a carregar-se la porta i caure dalt a baix. Ah, està molt bé. Està molt bé, ja. He estat cercant, però no he trobat ni un sol cas de cap mecànic que hagi mort electrocutat per un cotxe elèctric. És la dada. Mira que he buscat i no he trobat cap cas d'aquesta mena. Home, és difícil... És difícil perquè... És difícil perquè l'electricitat dels cotxes elèctrics em sembla que són 12 volts. Quan algú es proposa patir un accident, no ho pateix. I si no, li preguntin a la senyora Betty, que el 28 de gener de l'any 99, és encara aquesta, a Durham, Anglaterra, va morir atropellada. Ella anava en bicicleta i la va atropellar un ramat d'ovelles, senyors meus. Déu-n'hi-do. No, no, sí, té raó. Quan la gent es proposa tenir un accident, el té. És que les ovelles estan boges. Exacte. Professor, sí, ara sí que ho hem de deixar aquí, perquè si no se'n quedem el temps del senyor Fidalgo. Moltes gràcies i a reveure, passin vostès bon dia. Molt bé, i vostè celebri un bon sant. Gràcies. Go ahead, just do it, and trust yourself. There's a soul in the city watching over us tonight. There's a soul in the city saying everything's gonna be alright. So bring on a song of your own Motown records. We'll put the speakers in the window. Believing you're lucky, that's all. And show him just a little bit of faith. There's a soul in the city watching over us, I swear. There's a soul in the city. There's a whole world waiting out there. Oh, yeah. Skip on a record. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors i senyors, i com els deia al principi, el senyor Sergio Fidalgo ens deleitarà amb aquesta música que ell, amb la seva sensibilitat especial, tria cada setmana per il·luminar-nos dintre del que és el món líric. Mm-hmm. Bé, això del món líric m'ha agradat. Sí, món líric. La lírica és molt important. Senyor Fidalgo, bon dia. La verdad es que después de una presentación tan bonica y tan emocionada que no sé qué dir. Veu, jo... Què vol que digui? Jo dic cada programa que vostè ens vol obrir, fer caure la vena dels ulls i que veiem aquestes cançons que estan a dintre de la nostra cultura, que formen part de la banda musical de la nostra vida, mm-hmm, i que les tenim oblidades. Sí. Hombre, és que vostè és un home, millor persona, i Ricard és un, encara millor. És un melòmano. Sí. Eso de melómano suena muy mal, ¿eh? Sí, porque se habla con Mario. ¿Qué me acusa usted a mí de hacer con los melones ahora? Sí, no, hombre, no. Sí. Quiero decir que es un gran aficionado a la música. Exacto. Ya, no, pues ojo con lo que dice usted, que uno es muy sensible. No, ya. Lo veo ya. Sí, ha sonat a metomano. A los melones, sí. No, pero ya en películas aquí que... Yo de entrada ya una cantante... que ara m'hi han recordat d'aquesta cantant, la Helu. Sí. Li agradava, eh? Eh? Sí. La Helu era aquella que era la germana d'un altre cantant, d'un senyor. No recordo. No sé quantos del Toro. Pues sí que... ¿Cómo? ¿Era el germà de este ganomar? Em sembla que sí. Aquest senyor tenia una germana que era cantant, també. I no sé si era la Helu. No sé si és la Gelo o la Francisca. Bueno, ara ja ho mirarem, això. Ho buscarem per la setmana que ve i ho aclarim. Sí. Vale. Venga. No, vostè mateix, si ho vol mirar pel Google mentre sona la cançó aquesta, perquè expliqui... Pues la cançó és molt bonica. Mm. Bueno, se llama María de los Ángeles Rodríguez, si le vale como pista. Ah, vale. Vale. Pues llavors res. Llavors no deu ser aquesta, deu ser la Francisca, el millor. La Francisca era. Sí, sí. Doncs, d'Emilio del Toro, no? D'Emilio del Toro, sí senyor. Ara que ja l'hem... Ara ja l'hem ubicat. Ja l'hem ubicat, en fi. Doncs digui'm, senyor Fidalgo. La posem? Sí, posem la cançó. Sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora. Es domingo para mí. Sí. Siempre es domingo. Y no me importa lo que digan los demás. Solamente necesito que me quieras de verdad. Poder reír. Escolti'm, això encara és vigent, eh? Això és un himne dels Nini. Sí, sempre és domingo, ja. Un himne dels Nini. Mm. Eh, senyor Fidalgo? Que li gusta, eh? Sí, que bonito, no? El gritito este que suelta al final de les frases, eh? Que a més te l'imagines amb aquells crepats. Portava el cabell llis i curt, em sembla. Sí, curt, però el portava una mica crepadet d'aquí dalt. Mm. Amb aquells vestits minifalda amb les mitges blanques. També. Movent-se així, com la Carina i tota aquella gent. La Lolita Torelló... Lita. Grans, la Lita. Lita sí. Torrello. Grans cantants. Pues sí. Ja veu que estem posats, senyor Fidalgo? Home, ja l'informo, gràcies a... Perquè aquesta dona està a la Wikipedia, o sigui, d'aquí la seva importància. De fet, encara està viva. Mm-hmm. Ah. Vostè. Mm-hmm. Home, tampoc no és gaire gran, eh? La Gelo. No, ara tindrà 67 anys. Veu, veu. I veu que Maria de los Ángeles Rodríguez Fernández, si caso, igual vostè se'l coneix, senyor, el conec, con el cantante català Santiago Palau Santi. El Santi? Però no és el Santi de... No, és un Santi amb Y final. Exacte, oi? com ho domina tot, eh? Veu. Sí, però no em faci dir cap cançó d'aquest senyor, eh? No, recordo que... No. Però la veu puesta a la faràndula, eh? Sí, home, jo me'n recordo quan nosaltres vam començar amb aquest senyor i d'abans que érem lleiers, nosaltres havíem sigut lleiers. Vostès eren lleiers, vostès dos? Sí, home, i tant. Vam ser lleiers, ara ja som nonos. però vam ser lleiers. Ens deixàvem el cabell llarg i portàvem pantalons de pata d'elefant. Clar, el senyor Fidalgo això no ho ha viscut. El senyor Fidalgo ja és d'aquestes generacions ja que estan enviciades per la patata brava i la cervesa. Sí, és més modernuqui. Viciats i degenerats. Sí, ja bé. Què més tenim? Perquè si no se'ns passarà el temps. Sí, és veritat, sí. Passem-nos. La segona cançó també és una joia. I, bueno, jo també l'escoltaria primer i després la comentem. Perfecte. Doncs anem a escoltar-la. Aquesta és la veu de la gran Dolores Vargas, la Terremoto, no? Mm. Hombre, claro, hoy va, hemos comenzado con que todos los días debían ser domingo, ahora pues, pasem a la... ¿Qué es para el diumenge? Es al futbol, y bueno, y es queixa, Dolores Vargas es queixa de que su macho se va al fumbo, pica la pelota, y ella, ¿qué? A los velas. Claro, a los velas, a casa. Segurament vostè ho sabrà, perquè ha estat periodista esportiu, el famós el Goles, allò, la fulla aquella que sortia, sí, va tenir gran èxit perquè molts senyors deien que anaven al futbol i s'anaven a certs moblers a aliviar-se. I després quan sortien compraven el Goles i sabien com havia anat el partit. I arribaven a casa i deien, sí, home, fulanet ha fet el gol, manganet. Per tant, una errada d'impremta podia provocar una crisi familiar. És el que tenia el Goles. El Goles, bueno. Ai, senyor. Quins records, eh? Quins records. Que records són bonites, no? Sí. Ara no podríem fer-ho perquè hi ha partit els dilluns, fins i tot. Sí. Ara hi ha partit cada dia de la setmana. Sí, avui juga l'Espanyol. Sí, senyor. A les 9 allà, Cornellà del Prat, però allà a Patín, com és costumbre. Sí. Suerte. Suerte, bueno, sofremos un poquito que ya es lo suyo. Bueno, però avui, com que és el dia del pare, segurament vostès tindran molta sort. Clar. En fi, anem per l'altra cançoneta, que ja ens queda poquet, que és d'una pel·lícula. Aquí, además, es maca, ya que estamos en plan dominguero y todo es domingo, ahora toca, pues, la Ibérica Fútbol Club, el apoteosi del inicio del fútbol femenino visto desde una perspectiva carrinclona y de esas que casposa, de esas que me gustan a mí. Mm-hmm. Poco, ¿no? Ibérica Fútbol Club, pero más Pedro Masó, gran film, entre comillas, del 70, tiene una banda sonora, que es aquesta. Sí, exacte. Ponte corazones que al terreno saltan con moral y decisión. Ponte corazones que en el césped laten como un solo corazón. Ponte corazones que en las gradas prenden el ardor y la emoción. Ponte corazones que marcaron luego cada cual su mejor gol. Gol. Això del gol, sona una mica... Forçat. Sí. Sona més aviat no de camp de futbol, que vol que li digui. Película bueno, con dos grandes autores. Hay dos grandes actores, ¿no? El Fernando Fernán Gómez y el José Sacristán. Sí. Ahí estaban esos dos grandes del... Que n'hi havia de la pantalla. N'hi havia un que em sembla que feia de massatgista, no? Volia fer de massatgista. Sí. Sembla que era el Gómez-Bur, no? El Gómez-Bur, exacte, sí. Això després va donar peu, aquesta pel·lícula, aquells partits benèfics que feien les folklòriques contra les, les lleies o les no sé què. Sí. Bueno, però això era bonito, reconozcalo. Sí, està molt bé. Sí. És entranyable. Sí. Home, no deixava d'ajudar una mica al futbol femení, no? Home. ¿Cómo? Que no deja de ayudar un poco al fútbol no, femenino. No, yo creo que lo que va a contribuir es que la imagen sea bastante cutre, que ahora la persona ya se ha cambiado. Pero porque, bueno, claro, además ya era de yo de señoritas muy bellas, con grandes... con mini shows que se llaman sus sí. muslos, mientras hordas de espectadores en la grada les decían macizas. Ya no es eso, no, ahora lleva ahora fútbol y pro, no, pero bueno, tenía como exponente de Santa Caspa Ibérica, tenía la película de molta gracia y home, passa un clàssic. Vostè m'està... Un clàssic és duro, però és un clàssic. Vostè m'està incitant i un dia aquests comencé a fer revisió d'aquestes pel·lícules, senyor Fidalgo. Jo és que, per exemple, no la tengo grabada, o sigui, que si vostè la té, ja puc muntar un cineclub, quiere. Pues escolti'm, un dia farem tractes, vostè i jo. Ho hem de deixar aquí, senyor Fidalgo, perquè connectarem els serveis informatius per saber les notícies de què hem passat avui. Eso está bien. Ens trobarem la setmana que ve, senyor Fidalgo. Buena semana. Adéu-siau. Hasta luego. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. La una. Primera separació amb èxit a Catalunya de dues siameses unides per l'abdomen i que compartien el fetge. La intervenció l'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron quan les nenes tenien 6 mesos i pesaven 15 quilos entre les dues. Tres nens i el pare de dos d'ells, professor de religió, víctimes del tiroteig d'aquest matí davant d'una escola jueva de Tolosa, al sud-oest de França. S'encarrega de la investigació la Fiscalia Antiterrorista de Madrid. De París, la mateixa que també investiga la mort de tres militars fa pocs dies a la mateixa zona. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, invoca la Constitució espanyola del 1812 com a aval a les reformes en temps excepcionals, com les que està aplicant el seu executiu davant la crisi. Ho ha dit en un dels actes oficials que es fan avui per commemorar el bicentenari d'aquesta Constitució coneguda com la PEPA. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 22 anys de presó Maria Àngels Molina, la dona acusada de matar i simular la identitat d'una amiga seva per cobrar diverses assegurances de vida de la víctima. L'Audiència ha condemnat per assassinat i falsedat documental. Detingudes a Lleida 14 persones acusades de formar part d'una xarxa de tràfic d'immigrants. L'organització legalitzava de forma irregular immigrants asiàtics a canvi de diners. Aquest matí declara els jutjats d'Olot al Mosso d'Esquadra que el 10 de març passat va disparar contra un home i el va matar en un pis de la capital garrotxina. Segons la versió del cos, va ser un acte de defensa pròpia perquè la víctima es va abalançar sobre la gent esgrimint un matxet. Però, segons la família, va ser una reacció desproporcionada. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de lladres acusada de 38 assalts a bars i estancs de Barcelona. 500 agents han participat en el dispositiu en què s'han detingut 9 persones. Els sospitosos cometien els robatoris en poc més de 2 minuts i fugien en cotxes robats a 200 km per hora. Creix un 24% el comerç mundial d'armes convencionals els últims 5 anys. Els Estats Units, Rússia, Alemanya, França, el Regne Unit i la Xina en són els principals venedors i l'Índia, Corea del Sud i el Pakistan els principals compradors. Així ho indica el prestigiós Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm. Catalunya Informació. Els titulars d'esports. L'Espanyol està concentrat a un hotel en les hores prèvies a partir d'aquest vespre a les 9 contra el Racing. Pochettino repetirà l'equip que va golejar el Rayo, però tornarà a Forlín després de la sanció en lloc de Raúl Baena. El Barça s'entrena a la tarda i després hi haurà roda de premsa de Pep Guardiola prèvia a partit de Lliga demà contra el Granada. Afronten aquest partit a 8 punts de Madrid a la classificació. I en ciclisme, d'aquí uns minuts comença a Calella la primera etapa de la Volta, 138 quilòmetres amb sortida i arribada a Calella. Pel que fa al temps, a partir de la tarda, els ruixats progressaran al Pirineu, les comarques de Girona i les de Barcelona, localment moderats i amb tempesta. Durant el vespre i la nit poden arribar amb moderada intensitat al Camp de Tarragona i Costa de l'Ebre. Neu entre els 800 i els 1.000 metres. Demà arriba la primavera astronòmica a un quart de 7 del matí. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Radio Martorell, 91.2 FM. Could tell just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost. You can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't read that book again because the ending's just too hard to take. Like a movie star who gets burned in a three-way script. La 1:06 del migdia, i nosaltres teníem un dubte, però en seguida el resoldrem parlant amb el nostre ínclit crític de la Incompanyia, des del mateix Incompanyia, el senyor Monegal. El nostre dubte era si felicitar-lo pel dia del pare, però no sabem si el senyor Monegal té descendència a part del papito. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Sí, bon dia, amics, eh? Bon dia. Bon dia. Fixeu-vos quina incongruència, amics meus. Digui. Aquesta gent que sempre posa música, sempre, no ho fan per... que disfruteu de la música, sinó que ho fan per omplir minuts, i per treure sí. pensaments d'ells, per treure... Sí, estona de xerrar nosaltres, ja ho pot dir-ho clar. Però bé, fixeu-vos que com a mínim, ja que fan això, podrien tenir el detall d'haver pensat una cosa, que és, en lloc de posar músiques a l'atzar, músiques del tuntum, músiques de gent dels Estats Units, de Londres, del món, Sí. Doncs ja que és un programa que es fa a Ràdio Martorell, i sempre el programa comença benvinguts, no sé què, oients de Martorell i Rodalies. Sí. Doncs bé, ja que posen músiques, podríem fer que els músics de Martorell i de Rodalies, gent que es dediqui a això, doncs que portessin les seves maquetes aquí i els exhibissin, les exhibissin i fessin els separadors aquests que fan 4 o 5 minuts de cançons, quantes n'acaben en un programa? De cançons, 3, 4, no gaire més. Doncs bé, doncs que fossin 3, 4 cançons de gent d'aquí. I jo em pregunto... Estimat senyor Monegal, jo em pregunto, i això què té a veure amb la pregunta que jo li he fet de si vostè tenia descendència? Bé, el crític aquí sóc jo, és la meva secció i dic el que jo vull. Sí, clar, però si jo li pregunto si vostè té descendència i em fa una dissertació sobre els músics de Martorell... Bé, no en tinc, dit això... Va, molt bé. Ara ha quedat clar, home. Ara ha quedat clar, escolti, li faig una pregunta. Mira que li ha costat, Sí. Això, amics meus, fixeu-vos que poc costa pensar coses noves. I com és que no té descendència? L'únic que fa és interrompir-me, interrompir-me, això és el que fan, interrompir-me, i per desviar l'atenció. Bé, jo ja ho he dit. No, mirar... és molt bona idea, senyor Monegal, és molt bona idea. I jo no sé si el Jordi dintre l'ordinador té cançons de músics de Martorell, perquè no sé si n'hi ha molts o pocs. També diguem ara ignorant. Ja ho mirarem, escolti'm, ja ho tramitarem. Sí, es podria fer un mailing, es podria fer un... Bé, el senyor Jordi m'ha dit que té la banda municipal. Bé, doncs, per exemple, ja és un grup. Home, també diu Rodalies, no? Rodalies també valen, no? Sí, la banda municipal d'aquí al costat. No, vull dir, el Serrat, els Amics de les Arts... Sou que hi ha gent jove, que no ens coneix ningú perquè no tenen una plataforma mediàtica, I en canvi vosaltres hi podríeu fer de plataforma, Però a veure, això és una incoherència, senyor Monegal, perquè sempre ens està dient que no tenim audiència, que som uns miserables i ara hem de fer nosaltres de plataforma dels músics, pobres músics, no? Bé, com a mínim se l'escoltarà algú. Vostè, per criticar-los, després dirà, vaja, una cançó veu posar l'altre dia. Bé, però com a mínim tindrà un sentit amb això que feu. Amb això també té raó. Té raó, sí, senyor. No té cap sentit. Té raó. Però bé, jo estic convençut que d'aquí 10 anys el programa seguirà sent tenir la mateixa estructura. No sé si viuré jo d'aquí 10 anys, no sé si viuré, senyor Monegal. No, canviat res. I jo d'aquí 10 anys ja estaré jubilat, això sí que ho tinc clar, així que puguin jubilo. Bé, amics, No com vostè. Ja ho veieu, Ja està fent números per jubilar-se. Però clar, no com vostè, que intenta treure sempre diners i diners, perquè per ser el més ric del cementiri... Bé, amics, no és per treure diners, és per estar actiu, perquè no es robi res. Clar, i fa com el Luis de l'Olmo, és un home que sent la ràdio i segueix amb la seva feina. Amb el maco que s'ha jubilat i anar a veure nenes pels carrers en vez d'estar aquí. Ara es miren nenes en lloc d'obres? Sí, no hi ha obres. Digui'm, senyor Monegal. Digui. Més val que us jubileu aviat, ja us ho dic ara, perquè esteu caient. Ara us pentinaré, Abans una pinzellada del Braut, que també és un personatge pintoresc, aquest... Malauradament encara li queden molts anys de vida professional. Ves que no ens es substitueixi. Això mateix. Doncs fixeu-vos, aquest home, des d'on feia la secció i el que ens deia. Endavant. Per què comencem? Bé, comencem una cosa bastant semblant. Jo explico. Com que m'agafen en mitja via pública, no tinc els papers, així doncs no podré donar els noms. És un home com vostè, ocupat, va d'una banda a l'altra i al moment de la seva secció estava a mig del carrer. El primer que diu ja és una excusa. El primer ja és excusar-se. Ja ho veieu al tarannà, doncs. Un home que sap que ha de fer una secció a aquesta hora, sempre a la mateixa hora, més si fa no fa, i que no té preparat el guió. Però vostè tampoc no el té preparat, el guió, Bé, amics, aquí sempre entren els talls, sempre estic jo aquí amb vosaltres. Amb això té raó, amb això té raó. En canvi, aquest no sap dir els noms, no es pot avançar, un desastre. Exacte, sí, li falla la memòria. Però és una mica el tarannà del programa. Bé, amics, vosaltres em sabríeu dir quants morts hi van haver pel tsunami de Japó? Molts. No. Estava fent memòria, no, però si vol li miro-me al Google. Bé, molts, milers. Sí, exacte. No milers. Sí, vostè els sap? Malauradament, Doncs fixeu-vos, aquesta gent fent brometa d'una catàstrofe com aquesta. Suposo que ho van fer per commemorar, quan s'estava parlant de l'any del tsunami. Fixeu-vos com parlen de l'emperador. Endavant. Els capitans japonesos es queden. Però l'emperador ja es queden. Exacte. Que l'emperador no vol dir que sigui aquest peix que vostès es mengen a la planxa, no. Sinó l'emperador japonès. I? Sí, amics, ja veuen, Fent brometa, de l'emperador, un home que ho devia passar malament, ben segur, quan va passar tot això, i fent brometa de que si no és això que es posa a la planxa, que si no és això que es pot... Està molt bé l'emperador, la planxa està molt bo. Això és greu, però encara és més greu el que ve ara. Ah, sí? El següent tall. Encara es pot millorar? Fixeu-vos com seguiu vosaltres amb la gamma de peixos. Endavant! Com es diu, però, en fi... L'emperador. Exacte, emperador. Sí, la seva dona que es diu Sardina. Anda, que també, Déu-n'hi-do. Bueno, en fi, doncs tindrem el professor... No, la Sardina la té l'emperador. Exacte, la seva dona és peix d'espasa. va ser un petit consell gastronòmic, ens vam anar d'una cosa amb una altra. Sí, ni que ho veieu, es produïa un any de la catàstrofe, aquests parlant de que si la dona de l'emperador és la sardineta, li tocava el peix espasa o no sé què. No, li tocava, no es va dir, Es va dir peix espasa, sí, no sabien si la sardineta o peix espasa. Ja ho veieu, No tenen codi deontològic aquesta gent, ni res, És un problema, és un problema. Ens hauria de vostè fer arribar el codi deontològic del Col·legi de Periodistes. Fixeu-vos que còmodes que són, Fes-nos arribar a vostè, No, no el mirem a buscar nosaltres, no vagi així que ens agafi un cobriment d'acord, Home, però si vostè el té, per exemple, a dintre del seu ordinador, ens l'envia per mail i nosaltres ja el llegirem. És més fàcil, home. És més fàcil, home. En fi, amics, un dia d'aquests acabareu a la presó, ja us ho dic ara. També podria ser. No voldrà que deixem de fer un programa per anar a buscar el còdic aquest? Ara, jo li prometo que si estem a la presó i tenim de companys de... diríem de celda, amb el senyor Underganin li farem una entrevista. En exclusiva. Sí, amics, O el senyor Millet, el senyor Millet. No, nosaltres no ens posem per poc, no ens moquem amb mitja màniga, nosaltres. No, n'hi ha molts, A sobre de no saber, de no tenir clar el codi deontològic, són molt innocents. Per què? Pensen que si van a la presó estaran en la mateixa cel·la que el Tangarín. I per què no? Escolta. Home, ens podem trobar al pati. Exacte. Jugant a handball. Exacte, jugant a handball amb el senyor Tangarín, per què no? Per què no? En fi... O bé amb el senyor Millet, que no li dic de música perquè li han vengut els pàlculs ara, perquè diu que no li agradava la música. No, amb el senyor Millet jugaríem a Monopoli. També, i guanyaria sempre ell. I guanyaria sempre ell. Ens desplomaria. Quedaria sense el tratge, amb el tratge sense ratlles. Sí. Bé, de totes maneres, el senyor Millet no anirà a la presó, no per l'edat que té, senyor Marigal. És com si vostè fa una cosa, no anirà ja a la presó. Bé, amics, doncs res, jo m'acomiado. Està molt bé. El deixem que vagi a buidar la bufeta, que segurament ja... Això mateix. I bé, ja que no és pare no el puc felicitar, ja que no es diu Josep no el puc felicitar, com amb el professor Braut, que si es diu Josep i li puc felicitar, i a més és pare el professor ja Braut. És pare. O sigui que... I puc felicitar el senyor Fidalgo perquè és pare. En fi. Amb vostè no el puc felicitar per res. Ja ho veieu, cauen amb això del consumisme, el dia del pare, el dia de la mare... El Pepito és pare? Sí, Pepito... Perquè el podríem felicitar doblement. El Pepito se li deu parar el cor cada vegada que veu el Monegal, que és diferent. En fi, el deixem, senyor Monegal, no... Està cansat, avui. Sí, ja veig que està cansat, que s'està dormint. Deu estar molt content també perquè el Barça ha retallat punts amb el Real Madrid, oi? Això mateix. Que ja la Lliga ja s'ha de veure el sac, vostè, no? Hombre, jo ja la veia en 10, imagina't ara. Molt més. Està molt bé. Sí, ja vull jugar a l'Espanyol. Sí, no? Sí, un senyor. De futbol femení, o de futbol escolar, no juga? No, a les 9 del vespre. Juga a les 9. A la tarda. Sí, però a les 9 del vespre. Quan era petit, jo jugava a futbol, sempre anàvem... a l'horari aquest, a les 9 o a les 8. O sigui, m'està dient... Vostè ha sentit el que ha dit, diu, amb horari de futbol femení. Quan jo era petit anàvem a jugar... Sí, amics, està fent una relació equívoca. Molt bé. Doncs ara... És una hora normal, perquè és quan la gent deixa de treballar i llavors se'n va a fer el partidet de futbol 7 o així. Exacte. Clar. Sí. Penseu que al final algú us ho pot comentar, això, Sí. Molt bé. Ja parlem amb ell la setmana que ve, que ens comenti com ha anat. Senyor Monegal... No ha vingut avui, Sí, que l'hem tingut sí, avui. Ja havia participat. Sí, ja l'hem tingut, sí. Hem fet uns canvis d'horari amb en Braut i el Fidalgo avui. Ja l'hem tingut i ens ha posat unes músiques precioses de la Dolores Vargas, La Terremoto, i ens ha parlat precisament de futbol femení i ens ha parlat d'una pel·lícula que és Les Ibèriques Futbol Club. Molt bé. Ja veig que estem tocant coses massa profundes per vostè, senyor Monegal. Ens retrobarem la setmana que ve. Adiós. Adéu-siau. I wish Arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, distraient-nos, hem arribat a la 1:21 del migdia i continuem en directe aquí a l'estudi central de Ràdio Martorell. Hora d'anar a dinar ja. Bueno, encara ens queda una estoneta. Acabem el programa. Avui estàvem parlant d'això de Sant Josep, estàvem parlant del Dia del Pare, però avui deu ser també el patró dels fusters, no? Sí. Sant Josep era fuster. Sí. Em sembla que sí. Que a veure, que també en aquella època es veu que la fusteria no deuria donar gaire. Per què? Home, perquè va haver de tenir el criu en un estable desnonat, pràcticament. Perquè escassejava la feina. Exacte. No s'havia inventat l'IKEA i llavors no tenia feina, el pobre home. També té raó. Bueno, sí que hagués pogut tenir feina. Sí? Perquè, sí, escolti'm, en aquella època feien moltes creus de fusta. Mm. Sí, sí. Les crucificacions, escolti'm, les feien a l'engròs. Clar, però això ja ho tenien especialistes. Exacte. Sí. El nen de petit deia, papa, faràs una creu maca? Sí, a veure, si ara anem qualsevol creu. Clar, home, no. Sí, home, anem aquests punts de Déu a qualsevol creu. Qualsevol coseta. Jo sóc qui sóc i haig d'anar amb una bona creu. Eh? En fi, una altra història, senyors i senyors. Resulta que han fet uns estudis a la Universitat de Califòrnia. Tots els estudis estranys sempre els fan a universitats nord-americanes. Sí. Que això queda molt bé. Han fet un estudi a la Universitat de Massachusetts, de Califòrnia. Queda molt bé aquestes coses. Més importants. Doncs han descobert que les mosques mascles, quan són rebutjades sexualment per les mosques hembres, femelles, es llencen a l'alcohol i es tornen alcohòlics. Ah, sí? Sí. O sigui, la mosca que està voltant pel vi vol dir que aquesta està és una mosca rebutjada. Per... Sí. Ui. Llavors es veu que l'experiment va ser posar unes quantes mosques mascles en un recipient i unes quantes mosques mascles en un altre recipient. Llavors, en un primer recipient van posar mosques femelles verges. Mm-hmm. Que, clar, com que són verges, no sabien de què anava l'assumpte. Clar. I, en fi... es van deixar fer i aquests mascles tots contents. Tots contents. A l'altre van posar mosques femelles que ja estaven picardejades. Ja. Yeah. I aquelles es veu que ja en van tenir prou la primera vegada. Un temps mosquejat. I van dir no. Llavors van estar posant uns aliments mateixos amb dosis d'alcohol i sense dosis d'alcohol i les mosques que havien estat rebutjades es van llançar contra els dos del qual, pues, a les penes punyalades. Allò del vino que tiene Asunción, sí. I els altres res. I qui s'encarrega de mirar el sexe de les mosques? El sexòleg de mosques. Ah, perquè complicat si ha de ser, Si hi ha sexadors de hi ha sexadors de pollastres, Vale. Que pobrets em fan no, no el sexador, el pollastre, que el miren així i el llencen, escolti'm, però en fi, no passa, hi ha sexadors de pollastres que miren i al primer cop d'ull ho saben, clar, bé, no? Que també una equivocació també és trista, perquè el posen a la gàbia de les gallines i després ve el gall mascle i totes aquestes són gallines, no distingeix i ja clar, està, diu, si l'ha posat aquí el sexador vol dir que és gallina, ja em toca, i vostè pot anar dient, no, que jo sóc un gall, sí, gall, sí. Gallina que no poso... Bé, vostè se'n recorda d'una cançó d'en Serrat que s'enamora d'una nina d'un escaparat? Sí, sí, bueno, hi ha... La nòvia vestida d'azul, con su mirada... Bueno, hi ha una altra cançó que a mi m'agrada molt més, que és del Jaume Sisa, que és Ai, Maniquí. Doncs bé, n'hi ha un senyor que es diu Cunyon, de 55 anys. Cunyon, Eduard Cunyon. És Cunyon, aquest home, ja s'ha de venir que és Cunyon, aquest home. Cadascú té el seu cognom. No? Sí, jo també, és veritat. Diu que després de molts fracassos, com les mosques amb les dones, de veritat, es va decidir enamorar-se d'unes noies de maniquí, unes noies de plàstic. Però no amb una no en tenia prou. Llavors va agafar fins a 9. Ah, o sigui, compartia... és com el professor Braut, no?, que diu que és poligament. Sí, pues exacte. La monogàmia l'avorreix. Però aquest ha rebutjat les dones de veritat, perquè com es veu que no li fotien cas, i ha preferit agafar noies de plàstic. I, fins i tot, amb una d'elles es va casar i va invitar els seus amics. Diu que la novia anava molt maca, encara que no va somriure en tota la cerimònia. Però... Diu, i ara farem el ball d'inauguració, no? Exacte. Està molt bé. I llavors aquest senyor, el Cunyon, va ser molt feliç amb aquestes nines de plàstic. Està molt bé, això. I clar, dius, no hi ha perill de la infidelitat, o sí? Bueno, sí, clar. Home, sí. El que no hi ha perill és d'embaràs. Ah, amb això també té raó. Això ja és més complicat. Això és més complicat. Sempre pot comprar ninos. Sí, això sí. Ninos petites, papa pitufos... Sí. No estem gaire bé. Pensi que ara me'n recordo, això també es va fer una pel·lícula que feia el Fernando Rey, que tenia una nina d'aquestes inflables molt ben feta, que la compra no sé on, i que es veu que hi ha empreses que es dediquen a vendre nines inflables. Vostè diu, a mi m'agradaria tenir, jo què sé, a l'Angelina Jolie. I li porten una Angelina Jolie. Molt bé. Li costa un paston, però li posen una Angelina Jolie. De pitxiglas. I l'Angelina Jolie cobra drets d'autor? No ho sé. Perquè, clar, aviam, estan utilitzant la seva imatge. Ah, utilitzen el careto, perquè després les mides són les que vostè diu, m'agrada tant... No, però utilitzen el careto. M'agrada que sigui tant. I sempre poden dir, ui, si sembla, això és cosolita. Perquè si el client va buscar un nino de l'Angelina Jolie és perquè vol aquesta imatge. Sí, bueno, ara m'està posant vostè amb un compromís, perquè jo això és una notícia. Tenim que parlar amb les GAE. Això és una notícia. Clar, ara vostè, sí. No, aviam, si es vol curar de tot això, vagi amb un spa. Amb un spa... Es passa molt bé. És pa. Està molt bé. Sí, escolta'm, jo he anat a espais. Sí, està bé, no? Està molt bé, sí. Però no amb un que facin la orinoteràpia. Gairebé no. Això que fan tractaments de vitres, tractaments de... Això ja no. No li va, no. Això que posin pedres calentes a sobre, no. Pues aquest spa fan uns tractaments utilitzant l'orina pròpia o bé d'altres. I llavors, bé, hi ha diversos tipus de tractament que no explicaré ara perquè ens acostem a l'hora de dinar i sí, potser també queda lleig. Crearíem alguns problemes. Això no feia aquell home del que feia remeis, com es deia? L'Alfaro aquest, l'Alfaro, no? Sí, l'Alfaro, em sembla que sí. Pues sí, algú d'això ho feia, o almenys ho comentava. Escolti'm, i a més hi ha una gran pel·lícula, que és Los Santos Inocentes, que quan comença el Paco Rabal, s'orina les Milena mans... Milena Bonita. Sí, pues sí, s'orina les mans perquè així s'evita que se li tallin i evita el fred. Els sabanyons i totes aquestes coses, sí. Escolti'm. Igual estem aquí desperdiciant un gran medicament. No, sí, segur que sí, però tampoc no ens embolicarem, No, però ja ara vostè s'imagina que jo que tinc tanta fluixera, diríem, de bufeta, o el senyor Monegal, podríem ser donants d'orina per aquest spa? Clar. I depèn com paguessin el litre? No sé, de fet, en aquest spa hi ha una sèrie de senyores que donen la seva orina i que tenen la qualitat de l'orina perquè no beuen altre producte que aigua. Bueno, ja comencem. Si hem d'anar amb tantes exigències, senyors i senyors, ho deixarem aquí. Escolti'm, les coses com el que és. Deixarem aquí la notícia i deixarem aquí el programa. Com sempre els hi dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que l'ha fet possible.